मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 412वीं कक्षा, छठे अध्याय के प्रथम चतुर्थ पाद में 54 सूत्र तक हो चुके थे। कोई प्रश्न है पीछे का? पीछे जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था अणेरनिटि सूत्र से, वहां से इणी का विषय चल रहा है कि इणिच प्रत्यय या अन्य इणिंग आदि, ये जो प्रत्यय होते हैं वैसे मुख्य तो इणिच ही है। उसका पहले तो लोप कहा गया, आगे उसके लोप को रोक करके अन्य कार्य करने के लिए सूत्र है अयामंतालवाये न्विष्णुषु। आय प्रथमाइक वचनांतम आमंतालवाये न्विष्णुषु सप्तमी बहुवचनांतम, जहां पर इसका लोप कहा गया है तो उसकी शर्त है कि अनिट आर्ध धातु प्रत्यय आगे हो। अब यहां जो प्रत्यय आ रहे हैं जैसे आम अंत, ये अंत जो है ये झकार के स्थान पर जो अंत आदेश हो जाता है उसको लेकर के कहा गया है, और आलू आई ये सब प्रत्यय हैं। ऐसे ही इतनुच इष्णुच ये प्रत्यय तीसरे अध्याय में आ चुके हैं। ये सब कैसे हैं? आर्ध धातुक। और वलादि न होने से कहीं पर भी डागम नहीं है इनको, तो सर्वत्र इणी का लोप प्राप्त हो रहा था। यहां अय आदेश कर रहा है ये, तो आम अंत आलू आय इतनु इष्णु इत्येतेषु प्रत्ययेषु परतः अणेः स्थाने आय आदेशो भवति। णि के स्थान में आय आदेश। अब यहां यूं भी नहीं कह सकते कि गुण करके आयादेश हो जाता है। अणिस प्रत्यय जब धातु में जुड़ जाएगा तो आगे प्रत्यय आया, हम गुण कर लें आयादेश कर लें तो वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोप पहले होगा, गुण करेंगे किसको, इसलिए आयादेश किया गया है। अब यहां पर ये कह सकते थे वैसे अगर विचार किया जाए कि इणी का लोप नहीं होता, अगर ऐसा कह दें तो इणी को गुण करके आयादेश कर सकते हैं कि नहीं, तब भी कर सकते हैं। तो ना भी कह सकते थे कि यहां लोप नहीं होता, इन प्रत्ययों के परे रहते। फिर भी कहा गया है आय आदेश, तो एक रूपता रखने के लिए, क्योंकि आगे आय की आवश्यकता पड़ेगी आगे के सूत्रों में, वहां लोप नहीं होता नहीं कह सकते। तो जब आगे आय दोबारा कहना पड़ता और यहां ना कहते तो उसमें गौरव होता, इसलिए आय यहीं बोल दिया गया है। तो आय आदेश उत्तर के लिए है, उत्तरार्थ ग्रहण किया गया है इसका। उदाहरण देखो, आम प्रत्यय का दिया पहले, तो आम प्रत्यय लिट लकार परे रहते, कास प्रत्ययात आम, कास धातु ले ली गई है उसमें, और प्रत्ययांत सनाद्यंता धातव आदि जो सूत्र लगते हैं जहां पर, तो उन धातुओं से आय प्रत्यय होता है, आम प्रत्यय लिट लकार पर रहते, तो कार्यांचकार, तो कार्यांचकार में क्री धातु से पहले क्या करेंगे, फिर प्रत्यांत बनाएंगे ना, इसको कास में तो है नहीं, कास का ग्रहण अलग किया गया है और यहां अणिज का प्रकरण चल रहा है तो सर्वत्र हमें अणिज तो लाना ही है, तो क्री धातु से अणिज करके इधर बना लिया, क्री को वृद्धि करके कार्य और धातु संज्ञा करके लिट लकार ले आए, वहां पर आम प्रत्यय हुआ और आम का हो जाता है लुक, ठीक है ना, आम सूत्र से आम से उत्तर लिट लकार का लुक हो जाता है, लेकिन जब दोबारा लिट आता है उसे क्रिंचानु प्रयोज्यते लिटी, क्री भू अस का जब अनुप्रयोग करते हैं तो क्री भू और अस धातु साथ में लिट लकार को ले करके आती हैं वो तीनों, तो लिट लकार दोबारा हो जाता है, तो चकार जो रूप है वो अलग है, जैसे हम क्री से बनाते हैं चकार ऐसे यहां भी बनेगा क्री से चकार, चक्रतु चक्रु, बस इधर वाला भाग देख लेना है हमें, तो कारी के आगे आम है और आगे तो चकार बनेगा ही, तो अब इस आम के पर रहते अणिज का जो लोप प्राप्त हो रहा था उसको रोक करके आय आदेश कर दिया, तो इसलिए ऐसा नहीं यहां पर गुण करके अयादेश, जब पढ़ेंगे कार्यांचकार है तो ऐसा लगता है कि अणि को गुण करके अयादेश कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है कार्यांचकार हार्यांचकार है। दूसरा प्रत्यय है अंत, तो अंत प्रत्यय ये जो उदाहरण दिया है उन्होंने दो धातुओं का, गंडयंतः मंडयंतः, तो गडी धातु ये सेचन अर्थ में आती है, गडी सेचने, और मडी भूषा अर्थ में आती है, मंडन बनता है ना मंडन, तो मडी भूषायाम, तो इन धातुओं से यहां पर हेतुमति चे निज करेंगे, ठीक है ना, और नुमागम हो जाएगा तो गंडी मंडी ये निज करने के बाद की स्थिति है। और यहां यदि ये कहा जाए कि पहले हम वृद्धि कर लें नुमागम बाद में करें, तो ऐसा भी यदि करेंगे तो ये मित भी मानी गई है, तो मित मानने पर भी इनको ह्रस्व तो हो ही जाना है, तो नुमागम तो हो ही जाएगा बाद में, तो गंडी मंडी, अब इन धातुओं से हमें अंत प्रत्यय लाना है, तो वो कहां से लाएंगे, तुणादि कोश में एक झज प्रत्यय किया गया है, अगर तुम लोगों ने सूत्र याद किया है वो कि ज्री विषिभ्याम झज, ठीक है ना, ज्री विषिभ्याम झज उदाहरण है उसके, जरंतः और ज्री विषिभ्याम झज जरंतः विषयंतः है या ऐसी कुछ है, तो ज्री विषिभ्याम झज से तो झज की अनुवृत्ति चल पड़ती है, उसके आगे सूत्र आता है फिर जहां ये धातु पढ़ी हुई है, तो त्रि भू वही वसी भासी साधि गमी मंडी जी नंदिभ्यश्च, तो यहां पर मडी धातु पढ़ी हुई है उससे झज प्रत्यय हो जाएगा, दोनों से ही कर लेंगे, तो झज प्रत्यय करके उसको अंतादेश करके ये अंत यहां पर आ गया, अब गंडी और अंत निच का तो लोप रोक दिया गया उसको अयादेश कर दिया, तो गंडयंत, अब गंडयंत मंडयंत ये कौन सा वचन है, रूप चलाएंगे तो कौन सी व्यक्ति का कौन सा वचन है ये, प्रथमा एक वचन, हाँ नहीं तो ऐसा लगता है कि बहुवचन का रूप बन रहा है, जैसे पठन पठंतौ पठंता क्षत्रिय प्रत्यय करते हैं नहीं, तो क्षत्रिय प्रत्यय में बहुवचन के रूप बनते हैं ऐसे, तो ये एक वचन ही है, ऐसे ही बहुत से लोग संत शब्द बनाते हैं, संत का बहुत प्रयोग होता है ना, साधु संत, तो संत में कोई आपत्ति उठाए कि ये तो बहुवचन का है, सन संतौ संतः, तो दूसरा कह सकता है कि हमने झच प्रत्यय कर लिया है अस धातु से। लेकिन झच प्रत्यय करेंगे अस धातु से, अकारों कैसे हटाएंगे? क्या बनेगा फिर? पहली बात तो यह है कि झच प्रत्यय करेंगे तो बहुत सी विकृतियां, बहुत सारे कई काम और भी करने पड़ेंगे। एक तो अंत प्रत्यय आर्धातुक है तो अस्तेर भू लगेगा फिर। भवंतः बनेगा फिर, संतः कैसे बन जाएगा? आकार को भी हटाना है। लेकिन संतः शब्द शायद एक अलग से भी प्रणादि कोश में नहीं, अलग से कोई नहीं और तो है क्या? वो भले ही वो झज का उदाहरण कहें, उसका उत्तर दें, लेकिन वो ठीक नहीं है। प्रयोग बहुवचन में ही है ये देखा जाए तो, और बहुवचन में इसलिए है कि आदर की दृष्टि से दूसरे को बहुवचन बोल देते हैं, तो एक वचन होने पर भी संत शब्द प्रयोग में आ सकता है। लेकिन अब इसके साथ में और कुछ लगाएंगे तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बहुवचन मान करके ही तो और क्रिया लगाएंगे या अन्य कोई विशेषण लगा लें। अब यह कहें हम अयम संतः अस्ति, ये तो अशुद्ध हो जाएगा ना। इमे संतः संति, ये शुद्ध बैठेगा। तो यहां पर बन गया ये गंडयंतः मंडयंतः। आगे है आलू, तो आलू का तो सूत्र पीछे आ ही चुका था। हाँ, तो स्प्री ही धातु आ गई उसमें, इन्होंने दो धारण दिए हैं, तो स्प्री ही गृह, गृह भी आ गई, पति दई निद्रा तंद्रा। लेकिन पहले यहां पर हमें क्या करना होगा? केवल स्प्री धातु से नहीं, हमें निच करके तब लगाना है। तो स्प्री ही पहले बना लेंगे, स्प्रिह और निचाया, ठीक है ना। लेकिन ये जो स्प्रिह धातु है ये हमें चुरादि गण की लेनी है। एक तो दिवादि गण में आती है ना, कहाँ है देखना, स्प्रिहयति आता है ना लट लकार में, तो चुरादी वाली पकड़नी है यहां पर ये। और चुरादी में जो आई हुई है ये स्प्रिह ईप्सायाम और गृह ग्रहणे, ठीक है ना, वो तो ग्रह उपादाने वो अलग है। तो गृह ग्रहणे और स्प्रिह ईप्सायाम ये दोनों चुरादी गण में अकारांत पड़ी हुई हैं। अगर हम वहां की नहीं लेंगे तो ये बन नहीं पाएगा। तो वहां पर अकारांत होने के कारण से जब निष् प्रत्यय लाएंगे तो निष् प्रत्यय है आर्धातु, तो पीछे हमने सूत्र पढ़ ही लिया था, अतो लोप, आकार का लोप हो जाएगा। अब आकार का लोप होने के बाद गुण की प्राप्ति होगी, कैसे रोकेंगे? स्थानीवत हो जाएगा ना वो। पूर्व विधि करने में अचह परस्मिन पूर्व विधो, आजादेश है ना, आकार का लोप पर निमित्तक है, निच को मान के हुआ। पूर्व विधि क्या करने जा रहे हैं? गुण, तो गुण करने वाले सूत्र को आकारांत दिखाई देगा, इसलिए स्प्री ही ऐसा बोलेंगे। फिर स्प्रीह धातु से निच करके आकार का लोप करके स्प्री ही, उससे फिर स्प्री गृह पतिदई से, ये स्प्री गृह पतिदई में ये धातु ही वही ली गई है चुरादी गण वाली, और इसमें ई करके उन्होंने ये संकेत दे रहे हैं कि निजंत हैं ये दोनों, स्प्री ही गृह। तो उसके आगे फिर आलोच प्रत्यय आया, अणिच का लोप रोक करके उसको अयादेश हो गया, स्प्री है यालू हु गृह यालू हु। आये प्रत्यय, आये प्रत्यय भी उणादि कोष का लिया जाएगा, तो वहां पर आय प्रत्यय करने वाला सूत्र तनु दक्षी स्पृही ग्रीभ्य आय, उसमें सूत्र अन्य प्रकार से है कुछ है। प्रणादि कोश में शुरू है शायद पहले है, श्रुदक्षी स्पृह गृह्य आय श्रवाय दक्षाय स्पृह आय गृह आय, ये उसके उदाहरण बनते हैं। क्या दिया है उदाहरण? तो मुझे हाँ, तो पाठ भेद मिल जाता है उनादि कोश का भी, जैसे दशपादी उनादि वृत्ति या पंचपादी लें उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, लेकिन हमें जिन धातुओं से करना है वो तो उसमें आ ही गई, स्प्रीही और गृही ये दोनों तो आ ही गई उसमें। तो जैसे हमने पीछे स्प्रेह आलू गृह आलू में चुरादि गण वाली ली थी, उसी प्रकार से यहां पर भी लेंगे, ठीक है ना? तो आय प्रत्यय करके यहां भी णिज के स्थान पर आय आदेश, स्प्रेह याय गृह याय। आगे है इतनु, तो इतनु में स्तन इतनु हूं एक उदाहरण जो दिया है इन्होंने, तो ये धातु जो है ये भी चुरादि गण की लेनी है, ठीक है ना? चुरादि गण की लेनी है जिससे कि आकार का लोप करके हम वृद्धि को रोक पाए। तो चुरादि गण की है ये स्तन गदि देव शब्दे, दो धातुएं एक साथ है, तो स्तन गदि देव शब्दे में स्तन ये अकारांत धातु है ये, तो वहां पर अतो लोप है लगा करके और वृद्धि होगी नहीं फिर अतबधाया से। तो स्प्रीही और गृही वो स्तन नहीं स्तन धातु स्तनी, तो स्तनी धातु से अब इतनुच प्रत्यय करना है, तो इतनुच प्रत्यय करने वाला तो सूत्र वो कौन सा है? यहां का नहीं, वर्णादि कोश का ही। तो स्तनी हृषिपुषी गति मदिभ्यो ने ऋतनुच स्तन इतनु हर्ष इतनु कोश इतनु गद इतनु मद इतनु, ये उसके उदाहरण आते हैं, उससे इतनुच प्रत्यय कर लेंगे। तो स्तन इतनु हूं। आगे दिया है इष्णुच का, तो इसके उदाहरण में दिया है इन्होंने पोष इष्णव, ये बहुवचन का है, ठीक है ना? अब तक उदाहरण आ रहे थे सारे, ये सब एक वचन के थे, ये बहुवचन का है पोष इष्णव, क्योंकि एक वचन मत बनेगा पोष इष्णु हूं, जैसे भानु के रूप चलते हैं उस तरह से। तो पुष धातु से करेंगे पुष पुष्टौ, पहले इणिश प्रत्यय ले आएंगे हेतुमति च से और गुण करके बन गया पोषी, पोषी से फिर क्योंकि ये इणिजंत धातु हो गई ना अभी, ये तो इणिजंत धातुओं से इणिश प्रत्यय करने वाला सूत्र, देखो पहले हमने बनाया इणिजंत धातु और उसके आगे फिर इष्णुच प्रत्यय करने वाला सूत्र, नियंत धातुओं से इष्णुच प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है? इणेश छंदसी, ऊपर से इष्णुच की निवृत्ति आ रही है, तो इणेश छंदसी से वेद में जो नियंत धातुएं होती हैं उनसे इष्णुच प्रत्यय हो जाता है। तो पोषी से इष्णुच कर लिया गया और निच के स्थान पर आयादेश हो गया, तो पोष इष्णव बहुवचन में, तो ये हो गया निच के स्थान पर आया आदेश। चलो आगे देखते हैं, ल्यपि लघु पूर्वात, ल्यपि सप्तम में कुछ नांतम, लघु पूर्वात पंचम में कुछ नांतम। यहां जो लघु पूर्व शब्द है इस पर ध्यान देना है, तो बहुरी ही समास करेंगे पहले तो कि लघु पूर्व यस्मात्। देखो हम कर रहे हैं णी के स्थान पर अय आदेश और लघु पूर्वात्म है पंचमी, और जिस इसके स्थान पर आय आदेश कर रहे हैं णेह, वो षष्ठी पीछे से षष्ठ्यंत णेह की अनुवृत्ति आ रही है। तो लघु पूर्व यस्मात, ये जो शब्द बनेगा यहां पर लघु पूर्वात, इसका अन्य पदार्थ कौन बनेगा? क्या अणिच को मान सकते हैं हम कि जिससे लघु पूर्व में है? अगर ऐसा कहना होता पाणिनि को तो क्या कहते हैं? ल्यपि लघु पूर्वस्य, यही तो कहते हैं फिर, क्योंकि ऋण हमें षष्ठी आ रही है पीछे। लेकिन यहां लघु पूर्वात कह करके जो पंचमी दी गई है, ये किसी अन्य वर्ण को बोलेगा। तो इस तरह से पहले तो हम णी प्रत्यय को लें, णी से पूर्व एक वर्ण आया कोई और, उस वर्ण से पूर्व लघु वर्ण आएगा। तो तीन वर्णों पर ध्यान देना है, लघु, फिर उसके आगे का वर्ण और फिर णिच, और प्रत्यय पर होगा ल्य। तो लघु पूर्वात वर्णाद उत्तरस्य, पंचमी है इसलिए उत्तरस्य णेह स्थाने अयादेशो भवति ल्यपि परतः। अब देखो यहां पर आय आदेश की आवश्यकता है कि नहीं है? पीछे जैसे मैंने कहा था कि अगर हम न कह देते पिछले सूत्र में किणी का लोप नहीं होता, तो वही अर्थ यहां भी तो लेते फिर न की अनुवृत्ति ला करके, या फिर आयादेश दोबारा बोलना पड़ेगा? क्योंकि यहां यदि हम केवल इतना मात्र कह दें कि णी के णी का लोप नहीं होता, तो गुण हो पाएगा यहां पर? क्योंकि ल्यप है आगे, ल्यप तो कित है ना, कुत्वा के स्थान पर हुआ है, हो ही नहीं पाता गुण। तो यहां आवश्यकता थी आय आदेश करने की। तो उदाहरण में देखो अब कि प्रशमय्य गतः, दूसरे को सांत्वना दे करके चला गया, इस तरह से अर्थ निकलेंगे इनके। तो प्रशमय्य या संदमय्य, ये दो उदाहरण ये अलग प्रकार के बनेंगे। तो प्रशमय्य संदमय्य में प्र और सम तो ये उपसर्ग लगे हुए हैं, शम और दम धातुएं हैं ये। तो शम और दम धातुओं से पहले क्या करेंगे? णिच प्रत्यय करेंगे, और णिच करेंगे तो क्या होगा? णिच करेंगे तो णिच के कारण से वृद्धि, लेकिन ये मित है अमंत होने से, तो मित होने से ह्रस्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर हमारे सामने क्या है स्थिति? प्रशमी और सम दमी। अब यहां पर देखो ऋणिच से पूर्व क्या है? मकार, और मकार कैसा है कि लघु पूर्व यस्मात, लघु पूर्व वाला है, यानी कि शाम अ या द में अ, ये उसके पूर्व में आ रहा है। इस कारण से अब जो उक्त्वा प्रत्यय आया, तो समास क्योंकि हो चुका है उपसर्ग के साथ में, तो समास से न पूर्वोक्तौल्य अव्यय आदेश हो गया। अब इसने कर दिया अयादेश, नहीं तो णिच का लोप हो जाना था आठ धातुक मान करके। तो प्रशमय्य संदमय्य आगे है प्रबेभिदय्य। अब यहां दो दो प्रत्यय, सनाद्यंता धातु है, यहां दो बार लगाना पड़ेगा भाई। धातु है पहले प्रभेद, प्र को अलग कर दो, यानी कि भेद धातु, और भेद धातु से पहले हम करेंगे यंग प्रत्यय, ठीक है ना। और यंग करके सारी प्रक्रिया अपनाते हुए द्वित्व आदि कार्य करने के बाद अभ्यास को गुण भी कर लिया हमने, तो क्या है धातु हमारे पास में अब? बेभिद्य, बेभिद्य सनाद्यंत धातु आ गया, धातु बना ली हमने। अब धातु के अधिकार में और प्रत्यय चाहिए। अब तो और प्रत्यय कौन सा किया हमने? अब किया ऋणिच, ठीक है ना। तो प्रत्यांतों से ऋणिच किस सूत्र से करते हैं भाई? ऋणिच का तो वही सूत्र है हेतु मतिच, वो ये थोड़ी कहता है कि मैं प्रत्यहंतों से नहीं करूंगा। धातु होनी चाहिए, धातु चाहे भूवा देव धातु ने बनाई हो या सनातनता धातु ने बनाई हो, तो उसे ऋणिज कर लिया तो बेभिद्य और ऋणिज। अब क्या होगा, तो बेभिद्य ऋणिज में ऋणिज के परे रहते, इनके अर्ध धातु के परे रहते, अतो लोप से किसका लोप करेंगे, यंग के आकार का। लेकिन दूसरा मैंने वो ही बताया था विकल्प कि यस्य हल सूत्र में हम पूरा यह ले लेते हैं तो वो भी चलता है, वो भी अर्थ किया जाता है। तो हल से उत्तर आ रहा है अब ये यह, उसका लोप हो गया यस्य हल। अब रह गया बेभिद और आगे ऋणिज का ई है बेभेदी। अब यहां पर देखो कि बेभिदी, बेभिदी में ऋणिज से पूर्व क्या है दकार, दकार से पूर्व हल क्या है भ में इकार, ये हो गया हल पूर्व लघु पूर्व। तो यहां पर लघु पूर्व होने के कारण से इस सूत्र ने ऋणिज के स्थान पर आयादेश करेगा। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, हम एकत्वा प्रत्यय लाएंगे और समास किया जाएगा प्र के साथ में, तो उक्त्वा को ल्यप हो जाएगा, तब यह सूत्र लगेगा ल्यपि लघु पूर्वाद। इसने आयादेश कर दिया प्र बे भिदय गतः, जरा अर्थ बोलना इसका क्या हुआ है। क्या बार बार विदारण निधन कराने वाला कर, एक एक करके बोलो, उंगली उठा के पहले पहले कौन बोलेगा, हाँ बोलो। बार बार विदारण करके करा के चला गया, ठीक है। अब तुम बताओ अनमोल। बार बार भेदन करवा के चला गया, लेकिन प्र का अर्थ किसी ने नहीं बोला। प्रकर्ष रूप से बार बार भेदन करा के चला गया, दूसरे तो तोड़वा फोड़वा के चला गया, दूसरे से तोड़वाया खुद नहीं तोड़ा उसने, सब बर्बाद करके करवा के चला गया। आगे वाले में दो प्रत्यय नहीं करने होंगे अब प्रगणय में, क्योंकि वो तो गण धातु है ना, तो गण धातु तो चुरादी की है, तो चुरादी होने से ही ऋणिज आ जाएगा यहां तो सीधा। लेकिन ये भी धातु अकारांत है, ध्यान रखना गण संख्या ने, तो ऋणिज लाएंगे तो अतो लोप से लोप हो जाएगा, नहीं तो वृद्धि होने लगेगी अतो बधाय से। अब वृद्धि तो प्राप्त होगी लेकिन स्थानीवत हो जाएगा वो। तो गणी, अब गणी कैसी है, तो गणी ऐसी ही तो है कि अभ्यास में जो ऋणिज से पूर्व ऋणकार है, और ऋणकार कैसा है लघु पूर्व, तो पहले हम उक्त्वा प्रत्यय करेंगे, उक्त्वा के बाद फिर उसको ल्यप आदेश कर लेंगे, और उसके बाद प्रगणी और य। अब यहां पर आयादेश होकर के प्रगणय गतः, इसका क्या अर्थ हुआ, प्रकर्ष रूप से गणना करवा के चला गया यहां तो नहीं, प्रकर्ष रूप से गणना करके चला गया। हाँ, यहां करवा के मत बोलो, ये तो चुरादी का ऋणिज है ना, चुरादी के ऋणिज में हम हेतुमती च का अर्थ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसमें कोई ये कह सकता है कि दोनों अर्थ आ सकते हैं ना, है? दोनों अर्थ इसी शब्द से, हाँ दोनों ले सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमने जैसे पहले बना लिया ऋणिज प्रत्यय करके गणी, अभी हेतु अर्थ तो है नहीं इसका, तत्प्रयोजक हेतुश्च हेतु संज्ञा तो ही नहीं, लेकिन अब गणना खुद नहीं कर रहा है किसी और से करवा रहा है, तो धातु संज्ञा तो इसकी हो ही गई है सनातनता धातु से, तो दोबारा नहीं ऋण चला सकते हैं। वो हेतुमती चकरणी चाहेगा, अब वो आएगा तो ये वाला ये इसका लोप हो जाएगा निरनिटी से। अजय जी कोई रूल है ना अजय जी कि वही प्रत्यय अंत से वही प्रत्यय नहीं लाना है, रणजन यंगन से फिर से यंग ऐसा। हाँ वो कारिका आती है उसमें कि संदंतों से संदंत, यंगंतों से यंगंत, ऐसे करके जो है वो बार बार नहीं हुआ करता। लेकिन चुरादि गण में क्योंकि नीचे एक स्वाभाविक अर्थ को ही लेकर के आ रहा है, तो वहां पर यदि हम ये नियम चलाएंगे तो फिर हेतु वाला अर्थ तो वहां नहीं निकल पाएगा। जैसे गणयति हमने बोला तो गणना करता है और गणना करवाता है, इसको कहने के लिए फिर क्या करेंगे? तो दो बार तो इणिच लाएंगे ना, दो बार इणिच लाएंगे तो पूर्व वाले इणिच का लोप हो जाएगा, कोई समस्या तो है नहीं, रूप तो वैसा ही बनेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। विभाषा पह, अब पिछले सूत्र से जो कार्य हुआ था उसी का विकल्प कर रहा है अभी ये, लेकिन यहां पर लघु पूर्व नहीं है, यानी कि पिछले सूत्र से कुछ भी नहीं हो रहा था यहां पर, तो क्या कहेंगे इसको? अप्राप्त विभाषा। तो विभाषा प्रथम ही क्वचनांतम, आप पंचम ये क्वचनांतम, ऊपर से ल्यपी ले ही लेंगे तो ल्यपी परतः, अब आप में पंचमी है, जैसे वहां लघु पूर्वात में पंचमी थी तो आप उत्तर से, सभी प्रकार के इणिच को नहीं लेगा ये, आप उत्तर से इणेह विकल्पेन अयादेशो भवति। तो आप यदि व्याप्त धातु से प्र उपसर्ग ले आए हैं तो पहले इणिच करके बना लिया गया प्रापी। अब प्रापी के आगे तो प्रत्यय आया समास होने के कारण से लेप हो गया उसको, तो प्रापी और या, अब यहां इणिच का लोप प्राप्त हो रहा था क्योंकि पिछला सूत्र तो यहां लग नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर दीर्घ पूर्व है, लघु पूर्व नहीं है, दिख रहा है? नहीं, पकार से पूर्व दीर्घ आ रहा है। तो इसने विकल्प से आदेश कर दिया, जब कर दिया तो प्रापय, अर्थ तो वैसे ही रहेगा, प्राप्त करा के। और जिस पक्ष में आयादेश नहीं होगा तो उस पक्ष में तो विणेन निटी निच का लोप कर देगा। अब निच का लोप कर देगा तो वहां संदेह हो सकता है कि प्राप्य का अर्थ प्राप्त करके है या प्राप्त करा के है, दोनों निकल जाएंगे नहीं? अगर हम निजंत मानते हैं तो प्राप्त करा के, सामान्य धातु से ऐसी लेते हैं तो प्राप्त करके, दोनों अर्थ निकल जाएंगे उससे। इसमें दोनों धातुओं उन्होंने बताया कि आप लिए लंबने ये चुरादी गण की है उसको भी ले सकते हैं, और जब उसको लेंगे तो चुरादी गण वाली, चुरादी गण वाला अणिच आ जाएगा, और नहीं तो आप लिए व्याप्त से करेंगे जो कि स्वादी गण में आती है तो हेतुमति जैसे अणिच कर लेंगे, दोनों से ग्रहण कर सकते हैं। अजय जी, आप लंबने, लंबने क्या अर्थ है यहाँ? प्राप्त करना, प्राप्त करना, और इसीलिए इसका अर्थ प्राय करके जब प्र लगा देते हैं ना, क्योंकि प्राप्ति बोलते हैं ना हम लोग, प्राप्ति प्राप्ति, नहीं तो प्राप्ति का अगर हम परमात्मा में घटाएंगे तो वहां तो यौगिक अर्थ वैसे ही लेना होगा हमें, आप यदि व्याप्तों में प्र लगाया गया, हमने लगाया तो वहां पर प्रकर्ष रूप से, जैसे परमात्मा के लिए कहा जाए प्राप्त, तो क्या अर्थ हुआ है इसका कि प्रकर्ष रूप से जो प्रत्येक पदार्थ में पहुंचा हुआ है, व्याप्त है सब में। लेकिन लोक में ऐसा होता नहीं कि कोई वस्तु ऐसी हो जाए कि सब में व्याप्त हो, तो वहां पर आप लिए लंबने अलग से पढ़ दिया गया कि लंबन अर्थ भी होता है इसका, और इसी अर्थ में लोक में प्रयोग मिलेगा इसका। प्राप्नोति जब बोलेंगे तो प्रकर्ष रूप से व्याप्त होता है, ये थोड़ी अर्थ होता है उसका, प्राप्त करता है यानी कि अपने उपलब्ध करता है उसको, तो ये आप लिए उसमें भी यही है। वहां पर हिंसा अर्थ भी लिया गया है उसका, हिंसा अर्थ में भी आती है ये, तो वो एक अलग विषय है, यद्यपि हिंसा होती नहीं थी लेकिन कुछ लोगों ने उसमें प्रक्षेप किया है वैदिक वाङ्मय में। अब इंग धातु के स्थान में भी इंग अध्ययने जो धातु आती है तो उसके वहां पर जब हम वृद्धि करके आकार कर लेते हैं, क्रिंग जीना मणऊ। तो आकार होने से पोकागम जब होता है अणिश प्रत्यय पर रहते तो क्या बनता है उसका, आप ही बन जाता है। नहीं, जैसे पढ़ा करके चला गया तो क्या बोले, अध्यापय गतः या अध्याप्य गतः, क्या बनेगा उसका, ग्रहण नहीं होगा। यहां पर इंग धातु का जो आप बनता है उसका ग्रहण नहीं होगा। एक नियम होता है कि लक्षण प्रतिपदोक्तयो हो प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्, जहां दोनों प्रकार से उपलब्धि होती है, लाक्षणिक भी मिल रहा है और प्रतिपद ग्रहण करके भी उपलब्ध हो रहा है, तो उस अवस्था में प्रतिपद का ही ग्रहण होता है, क्योंकि ये लाक्षणिक हुआ। लाक्षणिक का तात्पर्य सूत्रों को लगा लगा करके हमने आप ही को बनाया, आपको बनाया, क्योंकि मूल धातु तो इंग थी ना, और यहां मूल धातु यानी कि प्रतिपद धातु पाठ में जो कथन किया गया है इसे क्या कहेंगे, प्रतिपद कथन। वहां पद का अर्थ वो नहीं है सुप्तिगंतम पदम, पद माने कोई भी शब्द, पद्यते गम्यते अनेन अर्थः इति पदम। तो इसने कर दिया यहां पर आयादेश विभाषा पर। अब आगे सूत्र आया कि युप्लवोर दीर्घ छंदसी। अब जो अब तक यहां पर हम णिच प्रत्यय, णिच के स्थान पर जो अलग अलग कार्य किए, हमने लोप भी किया, आय आदेश भी किया, दो ही तरह से तो कार्य किए हैं। ऋण निटि से लोप किया था और आया मंताल वाये से आय आदेश किया है। तो उसकी अनुवृत्ति यहां पर आकर के अब समाप्त हो गई है, ठीक है ना। अवणिज से कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहां से ल्यप चल पड़ा था अभी, अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे। तो युप्लवोर दीर्घ छंदसी, युप्लवोः षष्ठी द्विवचनांतम, दीर्घ प्रथमिक वचनांतम, छंदसी सप्तमिक वचनांतम। ये छंद में लगता है कि छंदसी विषय यू प्लु इत्यतयो हो दीर्घादेशो भवति ल्यपि परतः। ल्यप प्रत्यय लाने के बाद इनको दीर्घ हो जाएगा, तो ल्यप लाएंगे तो समास भी करना होगा पहले हमें। तो जैसे उदाहरण दिया है वि यूय परि प्लूय, तो वि और परि उपसर्ग के साथ में इनका समास किया गया और तो धातु में कौन सी है ये यू मिश्रणे। वैसे यू धातु दोनों अर्थों में आती है, क्या बोलेंगे, यू मिश्रणे अमिश्रणे च, दोनों में आएगी, मिश्रण भी और अमिश्रण भी। तो यहां पर यू मिश्रणे और पुलुंग गतौ, ये गति अर्थ में आती है, लेकिन गति भी कैसी होती है, ये कूदने वाली। तो इन दोनों धातुओं से यहां पर जब क्त्वा प्रत्यय लाएंगे और जब उसको ल्यप कर लिया, तो अब उस अवस्था में अगर ये सूत्र दीर्घ न करता तो क्या होता, क्या होता, दोनों को तुक आगम होने लगता फिर, ह्रस्वस्य पितिकृति तुक, जैसे प्रकृत्य प्रहृत्य नहीं बनाते हैं, ऐसे यहां पर भी तुकागम होने लगता, तो यहां कर दिया गया उनको दीर्घ। तो वियूय प्रयूय दीर्घ कर दिया तो फिर अब तुक तो हो ही नहीं पाएगा। एक और सूत्र ले लिया आगे क्षीय, अब ये इसमें जोड़ा नहीं इन्होंने, क्योंकि पहली बात तो छंदसी को भी नहीं साथ में रखना था यहां पर, और दूसरा क्षी की अनुवृत्ति भी आगे जानी है। तो क्षीय षष्ठी क्वचनांतम, ल्यपि परतः क्षीयश्च दीर्घ भवति, क्षी धातु को भी दीर्घ हो जाता है, छंद में भी और लोप में भी वो सर्वत्र हो जाएगा। तो प्र उपसर्ग पूर्वक क्षी धातु से क्त्वा प्रत्यय ला करके उसको ल्यप कर दिया गया, इसने कर दिया दीर्घ, तो प्रक्षीय प्रकर्ष रूप से क्षीण होकर तो ऐसा ही प्रयोग होता है इसका, इसमें कोई विकल्प भी नहीं है। अब ये जो ल्यपि चला था ये चार सूत्रों तक रहा विषय, ये ल्यपि लघु पूर्वात, अब उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब आया आगे निष्ठा, तो निष्ठायाम अन्यदर्थे, निष्ठायाम सप्तमे कुछनांतम, अन्यदर्थे सप्तमे कुछनांतम। देखो अन्यदर्थ शब्द हमें कहां ले जाएगा अभी, तो पहले समास देखेंगे इसमें, किण्यत प्रत्यय का जो अर्थ है ण्यतः अर्थः ण्यदर्थः, तो प्रत्यय का अर्थ होता है क्या, तो कहेंगे प्रत्यय का तो अर्थ होना ही चाहिए, प्रत्यायते ज्ञाप्यते अनेन इति प्रत्ययः, भाई जिससे अर्थ का बोध होता है प्रत्यय उसी को तो कहते हैं। वैसे प्रत्यय शब्द बहुत सारे अर्थों में आता है, प्रत्यय विश्वास को भी कहते हैं, और दर्शन की भाषा में फिर अलग अलग अर्थों में इसका प्रयोग होता है। तो यहां कहने का तात्पर्य है कि नियत प्रत्यय कृत्य संजक प्रत्यय है ये, ठीक है ना, और कृत्य संजक प्रत्यय है तो ये कहना ये चाह रहे हैं पाणिनि कि कृत्य संजक प्रत्यय तयोरेव कृत्यक्त खलर्था है, ये भाव कर्म में होते हैं। अब भाव कर्म में होते हैं तो ण्यदर्थ का अर्थ हो गया भाव और कर्म। अब नए समास कर दिया कि न ण्यदर्थः अण्यदर्थः, अर्थात भाव और कर्म अर्थ न हो तो कौन सा बचा, कर्ता ही तो बचा, अर्थात निष्ठा प्रत्यय कर्ता अर्थ वाला चाहिए। तो प्रश्न ये उठेगा कि निष्ठा प्रत्यय आपको कर्ता वाला चाहिए तो अण्यदर्थ क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि निष्ठा प्रत्यय भी भाव कर्म में होता है। कौन सा, दोनों निष्ठा, दोनों या एक निष्ठा, दो है ना, तो यहां निष्ठायाम निष्ठा संज्ञा कह करके भी एक ही तो लेना होगा, क्योंकि तवतु तो भाव कर्म में होता ही नहीं, कभी कृता प्रत्यय ही होता है भाव कर्म में। तो अब कोई उदाहरण यहां पर हम यह तवतु ला करके देने लगा तो ये वहां नहीं लगेगा सूत्र ये, क्योंकि निषेध स्वयं बता रहा है कि कृता प्रत्यय को ही ग्रहण करना है। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा अब, कि भाव भाव कर्मभ्याम अन्यत्र या निष्ठा तस्याम परतः क्षीयः दीर्घो भवति, भाव और कर्म से भिन्न अर्थ में अर्थात कर्ता अर्थ में जब निष्ठा प्रत्यय कर्ता प्रत्यय आगे आएगा तो उस अवस्था में क्षी धातु को दीर्घ होगा, पीछे जो दीर्घ किया गया था वो तो ल्यप परिणत किया गया था, यहां निष्ठा परिणत। तो इस तरह से अब यहां पर क्षी धातु से कृता प्रत्यय किया। अब रही बात कि क्षी धातु से कृता प्रत्यय हम कर्ता में या अन्य किसी अर्थ में और भी अर्थ होते हैं, कारक तो बहुत सारे हैं, तो यहां जो इन्होंने दिया है ये तो खैर उसमें कर्ता में कहलाएगा, और क्षी धातु अकर्मक है, क्षीण होता है, ठीक है ना, नष्ट होता है, ये अकर्मक है, तो अकर्मक होने से गत्यर्थ अकर्मक श्लेष शीन जो सूत्र पढ़ा हुआ है उसमें अकर्मक शब्द आ ही गया है, उस सूत्र से कर्ता में भी कृता प्रत्यय हो जाता है। तो उसे कर्ता में कृता प्रत्यय ले आएंगे और आक्षीण प्रक्षीण परिक्षीण, ये तीनों इस प्रकार से बने। अर्थ क्या होगा इसका, किया गया नहीं, हो गया, जो क्षीण हो गया, ठीक है ना, कर्ता में उसी का बनेगा विशेषण। आगे जो है ये वाक्य संरचना ऐसी है कि यहां कर्ता में हम नहीं ले सकते, जैसे प्रक्षीणम इदम देवदत्तस्य, ये कर्ता में लेके बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो इदम देवदत्तस्य प्रक्षीणम, यह देवदत्त का ऐसा स्थान है जहां सब कुछ नष्ट हो जाता है, यानी कि अधिकरण अर्थ में करना है, तो अधिकरण अर्थ में कृता प्रत्यय कौन करता है, तो अधिकरण से ध्रुव विगति प्रत्यवसानार्थेभ्य जो लस्य के ऊपर सूत्र आ रहा है वो अधिकरण अर्थ में करता है, तो उसे अधिकरण में कृता प्रत्यय कर लिया, बस भाव कर्म में नहीं होना चाहिए। दूसरा ये भी था इसमें पीछे के उदाहरणों में भी और इसमें भी, निष्ठा के तकार को नकार करने के लिए एक अलग से सूत्र है ना, क्षियो दीर्घात। क्षियो दीर्घात ये कहता है कि दीर्घ क्षी धातु से उत्तर, दीर्घ क्षी धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को नकार होता है, और दीर्घ ही तो कर रहे हैं यहां पर हम, लेकिन वहां दीर्घात कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी? दीर्घात विशेषण क्यों लगाते हैं हम जब उसका व्यभिचार देखा जाए तो? इसका अर्थ है दीर्घ नहीं भी होता है कहीं कहीं, कता प्रत्यय पर रहते क्षी को। देखो अगला सूत्र विकल्प कर रहा है, नहीं उसके कारण से है क्षी को दीर्घात। अगर दीर्घ ही होता सर्वत्र तो क्षी को दीर्घात कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो क्षी को दीर्घात से नकार होकर के और नकार को फिर नकार हो जाएगा, तो प्रक्षीणम इदम देवदत्तस्य, ये बन गया अधिकरण में। अब अगले सूत्र ने विकल्प किया कि वाक्रोश दैन्ययो हो व्यपदम आक्रोश दैन्ययो हो सप्तमी द्विवचनांतम। अब दो अर्थों में यहां पर लिया है इन्होंने, लेकिन प्रत्यय तो वही माना जाएगा निष्ठा अग्नि एकता प्रत्यय, और दो अर्थों में ले रहे हैं आक्रोश अर्थ में और दैन्य अर्थ में। तो इस अर्थ में प्रत्यय करने के लिए हमें देखना होगा। तो यहां पर सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि अन्य दर्थे, उसकी अनुवृत्ति भी साथ में आ जाएगी, अन्य दर्थे क्षीय, अन्य दर्थे निष्ठायाम परतः क्षीय वा अर्थात विकल्पे न दीर्घो भवती आक्रोशे दैन्य च गम्यमाने। आक्रोश क्रोध हो गया, और दैन्य का अर्थ होता है दीनता हीनता, बहुत स्थिति बिगड़ चुकी है किसी की आर्थिक दृष्टि से या अन्य किसी प्रकार से जो संसाधन होते हैं उनका अभाव हो जाना, ये सब क्या कहलाती है? दीनता, दीन हो जाना। और हम मंत्र में क्या प्रार्थना करते हैं? अदीना श्याम शरद शतम्। हम पूरे अपने जीवन काल में अदीन बने रहे। तो यहां पर आक्रोश और दैन्य अर्थ लेना है। तो आक्रोश में क्षी धातु से निष्ठा किया गया, तो जिस पक्ष में दीर्घ हो जाएगा इस सूत्र से, उस पक्ष में तो क्षी दीर्घात तकार को भी नकार कर देगा। जिस पक्ष में दीर्घ नहीं होगा उस पक्ष में तकार ही बना रहेगा उसका। तो क्षितायु जो शब्द है ना, क्षित का और आयु के साथ में बहुव्रीहि समास, कैसे विग्रह करेंगे? क्षितम आयुर यस्य, आयु शब्द नपुंसकलिंग का है, क्षीण है आयु जिसकी। एक उर्दू में बहुत शब्द आता है, बहुत प्रसिद्ध है, बताओ जब किसी को गाली देते हैं, विशेष करके महिलाएं बहुत बोलती हैं उस शब्द को, क्या बोलते हैं? हिंदी में चलता है तो उर्दू का ही शब्द, नहीं ध्यान आ रहा है? कम वक्त नहीं सुना है? किसी को गाली देनी है तो कम वक्त कहीं का, तो कम वक्त का क्या अर्थ होता है? इसका भी कर दो बहुव्रीहि समास, कम वक्ता यस्य, कम माने अल्प, वक्त है जिसका, वक्त क्या है? आयु ही तो है, समय। तो कम वक्त उसको बोलते हैं जो जल्दी मरने वाला है, यानी कि एक शब्द जो है ये गाली के रूप में हो गया, आक्रोश में कहा जाएगा। तो है तो वक्त, कम वक्त, अब वा को तो बोली देते हैं तो कम, और वो का को भी खा कर दिया है, कम वक्त, ये उच्चारण निकलता है मुख से, कम वक्त ऐसे करके। तो क्षितायु देखो इसी का तो अर्थ है वो, कि क्षितायु रेधी, देखो आशीर्वाद दे रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। दे रहे हैं नहीं आशीर्वाद, और आशीर्वाद दे रहे हैं कैसा? आशीर्वाद का अर्थ क्या होता है? लोग प्राय करके आशीर्वाद का अर्थ लेते हैं कोई सद्भावना सदिच्छा कोई अपनी प्रकट करना पॉजिटिव, लेकिन आशीर्वाद का तो सीधा सा अर्थ है कि जो भी हमारे अंदर इच्छा हो रही है उसको बोलना। हमारे अंदर इच्छा हो रही है किसी को हानि पहुंचाने की, तो फिर वही तो शब्द आएगा, तो कहने को तो आशीर्वाद ही हो गया वो, लेकिन दूसरे के लिए आशीर्वाद वो भयानक हो गया बहुत। तो क्षितायु रेधि, इनकी ये व्यक्ति ऐसा बढ़े, बढ़े तो ये बढ़ना अर्थ ले लेते हैं इसका, या रहे, रहे मान लो, जीवन में जो इसका उसकी सत्ता रहेगी वो कैसी होगी, क्षितायु, कम आयु वाली, जल्दी मर जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जल्दी मर जा, जैसे किसी को कह दिया ना कि मर जा जल्दी से क्रोध में आकर के, तो क्षितायु रेधि, क्षीण आयु रेधि। और दैन्य अर्थ में तो क्षितक क्षीण कह, यहां भी वही बात है, तो क्षितक क्षीण कह ये कोई क्रोध में नहीं कहा जा रहा है, उसकी स्थिति ही ऐसी है जिसको ये कहा जा रहा है। क्षितोयम तपस्वी तो क्षितोयम तपस्वी में कोई आक्रोश नहीं है, कोई तपस्वी है, उसने तप कर करके अपने शरीर को भी क्षीण कर लिया है, बहुत हल्का फुल्का शरीर रह गया है ना, उसके लिए कहा गया ये, क्योंकि तपस्वी शब्द आ रहा है साथ में, तो क्षीण और क्षित ये दो बन गए। अब जो आगे सूत्र आ रहा है ये, इसको अब कल देखेंगे, और ये सूत्र तुम लोगों ने शायद किसी कहीं उदाहरण में आया हो, लेकिन ये सूत्र बहुत व्यापक है, और इसकी व्यापकता इतनी अधिक क्यों है ये कल जब चर्चा होगी इस पर तब समझ में आएगा कि ये कितना लगने वाला सूत्र है। ये बस आज यहीं तक रखते हैं। प्रणव धनी।